cea mai bună. Nu știu altora cum sună, dar cu siguranță în lume fiecare așa ar spune. Caut permanent cuvinte pentru a-i mulțumi vreodată, doar că m-am mai prea cu minte să aștept pe vreo răsplată. Bogăție, slavă ție, Doamne.